Instytut Dziedzictwa zaprasza do korzystania i współtworzenia strony. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 15 grudnia, jest 23. Serwis Anny Zaleśna-Sewera. Od Komisji Europejskiej zależy, czy spadnie VAT na paliwo i żywność. COVID zabrał życie blisko 700 osobom, to najwyższa liczba w tej fali pandemii. Unia ostrzega Rosję przed agresją na Ukrainę, wzywa Moskwę do zmniejszenia napięcia. Polska namawia Komisję Europejską, by ta zgodziła się na zerowy VAT na żywność i obniżenie tego podatku na paliwo do 8%. Ma to być element planu walki z rosnącą inflacją. W Brukseli premier Mateusz Morawiecki rozmawiał na ten temat z przewodniczącą Komisji oraz komisarzem do spraw gospodarki. Zdaniem polskich władz zgoda Brukseli na obniżkę VAT byłaby bardzo pomocna w walce z inflacją. Premier Mateusz Morawiecki mówił, że w przypadku zielonego światła ze strony komisji na 8% VAT na paliwo rząd zadziała natychmiast. Polska wtedy obniży VAT na paliwa na pierwsze półrocze, na 6 pierwszych miesięcy najbliższego roku. To będzie znaczący impuls antyinflacyjny. Podobne rozmowy dotyczą obniżenia opodatkowania żywności. Jestem ostrożnym optymistą, że tutaj osiągniemy nasz cel i będziemy mogli zaproponować tą znaczącą obniżkę podatków. A według najnowszych danych GUS inflacja w listopadzie rok do roku wyniosła 7,8%. Z Brukseli Karol Darmoros, Polskie Radio. To była czarna środa, jeśli chodzi o liczbę ofiar koronawirusa w Polsce. Ostatniej doby zmarło 669 zakażonych osób. Najwięcej w czwartej fali. Badania potwierdziły ponad 24 200 nowych przypadków COVID-19. Te dane komentował rano w Trójce wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia Bolesław Piecha. To, że liczba zgonów będzie się utrzymywała na wysokim poziomie, wiadomo, no pewnie, że jestem zaskoczony aż tak wysoką liczbą zgonów. Mamy takie wypłaszczenie, ale wszystko wskazuje jednak na to, że pandemia ma się dobrze. Zdaniem wiceministra Piechy jest szereg narzędzi, które pozwalają walczyć z epidemią. Jednym z nich są szczepienia. Od jutra będzie można szczepić dzieci pomiędzy 5 a 11 rokiem życia. Rzeczniczka Łódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, Anna Leder, mówi, że najłatwiej zapisać dziecko poprzez infolinię lub e-rejestrację. Można rejestrować dzieci w najwygodniejszy sposób przez infolinię 989 albo e-rejestrację na stronie pacjent.gov.pl. Co ważne, do takiej e-rejestracji nie jest wymagane posiadanie profilu zaufanego. Wystarczy podać nazwisko dziecka, swój numer telefonu i PESEL dziecka. Po chwili dostajemy SMS z kilkucyfrowym kodem, wpisujemy ten kod i udostępnia nam się cały kalendarz e-rejestracji. Na szczepienie dziecka można się też umówić, kontaktując się bezpośrednio z konkretnym punktem szczepień. Dotąd rodzice zapisali blisko 100 tysięcy dzieci. Prezydent powołał członków Rady do Spraw Bezpieczeństwa i Obronności. Będzie ona działać w ramach Narodowej Rady Rozwoju. Podczas pierwszego posiedzenia Rady Andrzej Duda podkreślał, że sytuacja w dziedzinie bezpieczeństwa nie jest teraz łatwa. Dodał, że mamy do czynienia z nowymi formami konfliktów, takimi jak ataki hybrydowe czy cyberataki. Prezydent powiedział, że w Radzie do Spraw Bezpieczeństwa i Obronności znaleźli się specjaliści w tej dziedzinie. Jesteście Państwo specjalistami z tego zakresu. Właściwie spośród wszystkich tych dziedzin, które dzisiaj dotyczą szeroko pojętego bezpieczeństwa, od dyplomacji, poczynając na więc spraw międzynarodowych, relacji międzynarodowych, tego w jaki sposób one są prowadzone, jakie działania w przestrzeni międzynarodowej o charakterze politycznym czy dyplomatycznym mogą wskazywać na potencjalne, rzeczywiste niebezpieczeństwo konfliktu. Rada ma przygotowywać opinie i ekspertyzy dla prezydenta, wskazywać na zagrożenia istotne dla interesu Rzeczpospolitej, a także dokonywać przeglądu i analizy rozwiązań prawnych dotyczących bezpieczeństwa oraz obronności. Unia ostrzegła Rosję przed ponowną agresją na Ukrainę. Europejscy liderzy wezwali władze w Moskwie do zmniejszenia napięcia na wschodzie. Sprawa zwiększonej obecności rosyjskich wojsk przy granicy z Ukrainą była jednym z tematów szczytu Partnerstwa Wschodniego w Brukseli. W spotkaniu uczestniczyli liderzy unijnych instytucji, przywódców krajów członkowskich i 5 krajów zza wschodniej granicy – Ukrainy, Gruzji, Mołdawii, Armenii i Azerbejdżanu. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen mówiła o solidarności z władzami w Kijowie. Zapewniliśmy Ukrainę o naszym wsparciu dla suwerenności i integralności terytorialnej. Nikt nie powinien mieć wątpliwości. Unia Europejska odpowie w sposób zdecydowany na każdą kolejną agresję na Ukrainę. Przesłanie jest jasne. Jeśli Rosja podejmie agresywne działania wobec Ukrainy, koszty będą ogromne, a konsekwencje poważne. and the consequences serious. Szefowa Komisji Europejskiej powiedziała, że pakiet sankcji wobec Rosji jest obecnie przygotowywany na wypadek ponownego zaatakowania Ukrainy, choć mamy nadzieję, że do tego nie dojdzie, dodała Ursula von der Leyen. Na koniec jeszcze Kraków i przygotowania do 25. Wigilii dla bezdomnych i potrzebujących. Co roku w niedzielę na tydzień przed świętami na krakowski rynek przychodzi posilić się kilkanaście tysięcy osób. Wigilię przy wsparciu krakowskich firm tradycyjnie przygotowuje restaurator i filantrop Jan Kościuszko. No jak zwykle będą dania wigilijne przygotowane dla potrzebujących. Będziemy rozdawać też paczki, tak jak co roku. No i co bardzo ważne, będzie do dyspozycji szpital polowy i równocześnie będzie prowadzona akcja szczepień jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson i trzecią dawką Pfizera. Kucharze przygotowują około 50 tysięcy porcji różnych świątecznych potraw. Oprócz ciepłego posiłku bezdomni i potrzebujący otrzymają paczki żywnościowe. Organizatorzy proszą o pomoc i przynoszenie produktów spożywczych o długim terminie przydatności do spożycia, które potrzebujące będą mogli zabrać ze sobą. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport i Adam Malecki. W piłkarskiej ekstraklasie zwycięstwo w zaległych meczach Górnika Zabrze i Legii Warszawa. Górnik wygrał na wyjeździe w Częstochowie 2-1 z Rakowem, więc zrozumiałe jest niezadowolenie trenera Marka Papszuna. Nie wykorzystaliśmy bonusowego meczu i nie podgoniliśmy tutaj, czy nie umocniliśmy się w czołówce i to boli. No, martwi też gra w drugiej połowie, bo jedna połowa przyzwoita i kontrola nad meczem to nie wystarczy. No, druga połowa, coś dziwnego się z nami stało i całkowicie tutaj Górnik przejął inicjatywę i konsekwencją jest ten wynik i wspólnie musimy to dźwignąć, szybko się zregenerować, żeby plamę z tej drugiej połowy zmazać w meczu z Jagiellonią. W dużo lepszym nastroju jest Aleksander Wukowicz. Wrócił na ławkę Legii Warszawa, a mistrz Polski pokonał 4-0 Zagłębie Lubin. Za granicą w Anglii Brighton z Jakubem Moderem w składzie przegrało z Wolverhampton 0-1. Crystal Palace remisował 2-2 Southampton, Jan Bednarek na ławce rezerwowych. Arsenal pokonał 2-0 West Ham z Łukaszem Fabiańskim w bramce, który obronił rzut karny. Na Wyspach dzisiaj wydarzeniem było odznaczenie Lewisa Hamiltona. Brytyjski kierowca Formuły 1, siedmiokrotny mistrz świata, odebrał na zamku w Windsorze tytuł rycerski. To receive the honor of knighthood, Sir Lewis Hamilton for services to motorsport. Wyjeździł sobie 7 tytułów Formuły 1, a także tytuł szlachecki. Sir Lewis Hamilton pasowany został w Windsorze przez księcia Karola, następcę brytyjskiego tronu. Formalnie tytuł otrzymał rok temu. Na nowy rok tradycyjnie królowa ogłasza wtedy listę odznaczeń. Wcześniej tego zaszczytu dostąpiło 3 legendarnych kierowców. Jackie Stewart, Jack Brabham oraz Stirling Moss. Jest jednak jedna różnica. Ten rycerz jej królewskiej mości jako pierwszy w historii dostał tytuł przed zakończeniem kariery. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Lombyn. Z wieści motoryzacyjnych ucieszą kibiców w kraju te dotyczące rajdu Polski, który będzie w przyszłym roku 4. rundą rajdowych Mistrzostw Europy. Początek 10 czerwca. To teraz o wyczynach polskich drużyn w europejskich pucharach. Koszykarki Pszczółki Polski Cukier Lubin wygrały z Francuzkami Starbest 72-55, a był to pierwszy mecz 1/16 finału Pucharu Europy. Rewanż 22 grudnia. Podobnie jak w przypadku koszykarek z Polkowic, które jednak przegrały z Belgijkami z Basket Mechelen 70-83. Do tego w koszykówce wygrana Legii Warszawa w Holandii z Leiden 90-78 w drugim meczu drugiej rundy grupowej Pucharu Europy FIBA, a Śląsk Wrocław przegrał w Belgradzie z Partizanem 73-75 w swoim 7. meczu grupy A Eurocupu. W siatkówce druga porażka w drugim meczu Ligi Mistrzów Projektu Warszawa, tym razem 1-3 z Turkami z Bankasi Ankara. Zwycięstwo 3-0 ŁKS-u Łódź z Gran Canarią. Taki sam korzystny wynik dla polskiej drużyny w pierwszym meczu i jest awans łodzianek do ćwierćfinału Pucharu CEF. W walce o półfinał już czeka Mladost Zagrzeb. Kolejny sport jutro o 6.30. Czwartek przeważnie pochmurny, jedynie na północy większe przejaśnienia. Miejscami popada deszcz, na południowym wschodzie deszcz ze śniegiem, w Tatrach śnieg. Rano lokalnie możliwa mgła. Temperatura maksymalna od 1 stopnia na południowym wschodzie, około 5 w centrum, do 8 na północnym zachodzie oraz wschodnim wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Od czego zacząć edukację o dziedzictwie? Jeśli interesuje Cię historia, kultura, zabytki i tradycje, to koniecznie wejdź na stronę www.edunit.pl i skorzystaj z wielu ciekawych narzędzi, które pomogą rozwijać Twoje zainteresowania. Gry tematyczne, scenariusze lekcji, podcasty, wydarzenia. To wszystko czeka na Ciebie na portalu edunit.pl. Narodowy Instytut Dziedzictwa zaprasza do korzystania i współtworzenia strony. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór ponownie. Kłaniam się nisko tym osobom, które właśnie dołączyły do noc harmonijnego grona w radiowej trójce. A teraz jest najlepszy czas na kawę pięciu przemian. Odrobina goździków, troszkę cynamonu, szczypta imbiru, oczywiście obowiązkowo troszkę miodu i kilka kropelek cytryny. Wierzcie mi Państwo, że tak przyrządzona kawa jest znakomita na jesienno-zimowe wieczory i na pewno na wieczory noc harmonijne. Tak więc zaczynamy, a zaczynamy od zespołu Supertramp. Here. Nie wiem, czy Państwo też odczuwacie ten przepływ mocy i energii, kiedy włączam tę czarną płytę z 1982 roku. Oczywiście płytę zespołu Supertramp. Zupełnie znikam w ich świecie. A ja zapowiadałam, że dziś Noc Harmonia będzie również gitarowa, więc zapraszam do świata naszego naczelnego gitarzysty jazzowego Marka Napiórkowskiego. Tak brzmi gitara Marka Napiórkowskiego i utwór z ostatniej płyty Hipokamp. A teraz nastał ten czas, by znów powrócić do twórczości Anny Marii Jopek, która od wielu, wielu lat bardzo konsekwentnie podąża swoją artystyczną ścieżką, za co jej wielka chwała. Do mnie nie zajadą, bo nie mam posagu. Nie, nie, nie, nie, nie, nie mam. Nie, nie, nie, nie, nie, nie mam. Choć nie mam posagu ani swego domu, jeszcze by nie ma tu. Ha ha ha. Powiadają ludzie, że malowana Kaja u matuli ładnie, tak ładnie, ładnie wyglądana. Thank you. co się wydarzyć może, gdy połączymy znakomite głosy z genialnym brzmieniem trąbki. Z tego płynąć będzie jazzowy nektar w najczystszej postaci Shirley Horn i Miles Davis. Shouldn't have tried again. You won't forget me. Thank you. won't forget me. On nights like this, the moon will cast on you the shadow of my kiss. No matter where you are, with whom you are, you'll think of me. You won't forget me. Just wait and see. Można się zupełnie rozmarzyć w takich frazach, ale by Noc Harmonia utrzymała odpowiedni puls i tempo, to proponuję utwór Shine, który jest zapowiedzią nadchodzącego albumu Roberta Glaspera. Picture me with no filter. Picture we see the rainbow as evidence that the storm was only meant to wash away the hurt, certainly not destroy. Picture divine vines growing on side abandoned buildings. Picture choosing a road less traveled, abandoned millions. Picture standing on top of hills and projecting your brilliance. Picture we started old and slowly became more like children. Picture me as the tadpole, started off as the frog. Picture me as the channel that started off as a blog. Picture me as the whisper that started off as a yell. Picture only offering heaven, although they give you hell. Like, picture that. Scripture that. Picture that brilliant sister from Sister Act that gave us the miseducation, found those who missed the map and gave them hope just one more again. Picture that extra lack. That's love. I can feel the love in here. Yes, I can, yeah. My inner space got constellations. And all those in a conversation, they help me to shine. What we're yes, meant to do. Yes, we are. Shine. Oh, listen. Shine. So, shine. Let's go again. They help me to shine. Picture me flying over the city. Picture me with a beauty whose soul is equally pretty. Picture me with a ruby that's redder than cherry stems. Picture me with a choir full of hers to sing hymns. Picture having action at Califax, we heating up. Picture even with your voice trembling, speaking up. Picture dropping a ladder for all of those who reaching up. Picture every time we searching for answers, we seeking up. Picture every finger pointed, conjoined in the form of fist. Picture every time you pray to heaven, gladly forms a list. Picture baddie carrying Jamaican patties, blowing kisses. Picture gravity wasn't a factor, now picture me lifted. Picture skies, picture trees. Picture too many flowers, too many leaves. Picture you and me for hours doing whatever we please. Picture giving self-love deeper than seas. Please. And it feels so high in a space that constellations. Ooh, yeah. And all those inner conversations. You gotta talk to yourself like you in love. Help me to shine. With yourself. Hold yourself a little tight. Shine. That's how you shine. Shine. Go ahead and shine. Shine. Shine. Yeah. They help me to shine. From the inside out. Shine. Make my mama proud. Picture me bright, picture me glowing. Picture my intuition guiding me, picture me knowing. Picture me dripping, picture me giving, picture me showing. Picture me 96 and dipping, not picture me rolling. Picture me in a low low, switches and bending corners. Picture me in a white tee riding through California. Picture me with a queen that's playing a violin. Picture little kids looking at daddy like I am him. Picture dirty hands and soil planting to feed the future. Picture me so fresh, so clean, cleaner than loofahs. Picture teaching a class, divina la vida pura. Picture me as a doctor, I'm saying tengo la cura. Picture me sipping natural herbs through tip of the hookah. Picture me living much better than great, I'm living super. And then we just let it ride, like, ride out. Tak się dziś złożyło, że panowie Robert Glasper i Paweł Kaczmarczyk pojawiają się w programie Trzecim Polskiego Radia zupełnie obok siebie, ale to chyba nie bez przyczyny. Uważam, że obaj panowie mają wspólny pierwiastek muzycznej wrażliwości, a ja tak tylko dodam, że nagranie pochodzi z płyty Kaczmarczyk versus Paderewski Tatra. Koncert, który miałam okazję usłyszeć w 2019 roku w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Ten koncert był tylko potwierdzeniem wielkiego talentu i znakomitej muzycznej zabawy. Paweł, przesyłam raz jeszcze uściski i serdecznie gratuluję tego projektu. Thank you. co powiecie Państwo na odkrycie zupełnie nowej Agnieszki Osieckiej. Połączenie nowoczesnego jazzu i elektroniki. Przedstawiam zespół Bibobit. Może bal do rana, pogoda rozśpiewana. Zielono mi, mi, mi, mi, mi, mi. Zielono mi, giver mi, mi. Ach, kominie szorą buru, a na polu gwiazd do wtóru. A na chmurze bal do rana, pogoda rozśpiewana. Zielono mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi. Zielono mi, giver mi. Zielono mi, zielono mi i spokojnie, zielono mi bo dwoje masz jak konwalie, noc pachnie nam jak ten młody las popiela tej pełen mgły. A w ciszy leśnej tylko ja i ty. To wie, że my mamy się ku sobie. Zielono mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi. Zielono mi, mi, mi, mi, mi. A pogoda rozśpiewana na chmurze bal do rana. Gada woda i sito wie, że my mamy się ku sobie. Zielono mi, mi, mi, mi, mi. Zielono mi jak w niedzielę najmilsza ma. Dziękuję ci za tę zieleń, zieloną mi, bo ty, właśnie ty, w nocy we dnie mi się śnisz i jesteś moją ciszą. W mieście złym zielono mi szmaragdowo, gdy twoja dłoń tak przy mojej śpi, niby owoc. Zielono mi, bo ty, właśnie ty, w nocy i we dnie mi się śnisz i jesteś moją ciszą. W czasie złym ja w kominie szurum buru, ja na polu wiatr do wtóru. Gada woda i sitowie, że my mamy się ku sobie, sobie. Ja w kominie szurum buru, wiatr do wtóru. Gada woda i sitowie, to, że my mamy się ku sobie, sobie.